для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Году малой радзімы прысвячаецца. Лісце дуба чуць варушылася, пэўна не ад ветру, ад спякоты, ад нагрэтага паветра, што паднімалася знізу, ад зямлі, ад лугавых лагчын, у гору, у блакітнае неба, дзе ляніва плылі рэдкія белыя хмаркі. Лісце не шамацела, звыкла, як на кожным дрэве ў вецер, а неяк тоненька і жаласліва трымцела. І гэтак жа жаласліва і сумна ў кроне дуба пераклікаліся дзве птушачкі, як бы шукалі адна адну і ніяк не маглі знайсці. Пакінуўшы разглядаць ногі, Маша лягла на спіну, угледзілася ў гору, прыслухалася, спытала: «Валя, а што гэта за птушкі?» Маша здзівілася, што я не ведаю. Мне зрабілася сорамна перад ёй. Жыхарка вёскі, партызанка, больш за год у лесе я павінна ведаць усё. Мне здавалася, што я ведаю ўсё, што акружае нас у лясным жыцці. А выходзіць, я не ведаю нават як называюцца такія простыя птушачкі, галасы якіх я з маленства чула, можа, штодня. «Яны плачуць», — сказала Маша. «Ты паслухай, паслухай, як яны плачуць. У іх гора». І, памаўчаўшы, уздыхнула. «Усё плача. Людзі, птушкі, зямля. Усё плача». У мяне ад гэтых слоў дрогнула сэрца, і на момант з'явілася іншае пачуццё да яе. Так сказаць мог чалавек, што перажыў цяжкае гора. Няўжо яна перажыла гора? Нешта так непадобна. Па выглядзе яе і па тым, як яна паводзіла сябе ў лагеры. Нядоўга трымалася ў мяне гэтае прыязнае пачуццё. Нічога яна не перажыла, проста умее прыгожа пагаварыць. У старога дуба была не вельмі густая крона. На доўгім веку яго неаднойчы ламалі вятры і маланкі, у кроне як бы утварыліся шчыліны, і пад дубам каля нас, побач з трапяткім ценем, спякотна зіхацелі, здаецца, ажно плавілі траву і зямлю сонечныя плямы. Маша повернулася і протягнула свої голені ноги так, каб вони були під сонцем. Вона хотіла не тільки відпочити, але й позагорати, підсушити порези і драпини. І знову ж то холодна хваля ударила буреннею. Который раз з учорашнього вечора я боялася його, гэтага свайго абурэння, ніколі ў мяне не было такога пачуцця да сваіх, да таварышаў. Я магла на кагосьці ўзлавацца, часцей за ўсё на хлопцаў, якія груба прыставалі. Аднаму нават заехала па фізіяноміі летась. Але каб вось так, я ж добрая, а тым больш павінна быць добрая да тых, каго прыводзіла ў горад ці выводзіла з горада і з кім магла ў любы момант трапіць у лапы да ворага. Могла загинуть. «Ходем», — сурово сказала я Маше. И она поглядела на меня недоуменно. «Самый безлитостный командир дае своим солдатам привал. Силы треба берегчи. Ты дренный командир». Варта было сказаць, што не лепшае месца для адпачынку яна выбрала. Голае месца да бліжэйшых кустоў метраў 300. Але чамусьці не сказала, скарылася, і гэта яшчэ больш узбунтавала мае думкі. Што ж гэта такое са мной робіцца? Да горада я вяду яе, і яна мусіць падначальвацца мне. Не такіх людзей я вадзіла, прадстаўніка цэнтральнага партызанскага штаба, камісара брыгады. Яны давяраліся мне, вопыту майму, уменню, чуццю. Яно сапраўды было ў мяне, што ў добрага ганчака небяспеку чула за вярсту. А сёння я нейкая, не падобная на сябе. Не пра тое думаю, пра што трэба думаць у дарозе. Скараюся перад ёй гэтай красуняй, якая яшчэ ў лагеры паводзіла сябе не па-разведчыцку. Ты тут таксама. Не-не-не-не, хопіць. Трэба паднімацца, трэба ісці, бо адчуваю. Набяруся з ёй бяды на пастах перад горадам, якія не абыдзеш. Вельмі ж кідаецца на вочы гэтая Маша. Асабліва мужчынам. Мужчынам. Я намерылася рашуча закамандаваць пад'ём, але калі зірнула, то са здзіўленнем убачыла, што Маша салодка і бестурботна спіць, як дзіця, за якія 3 мінуты заснула. Выходзіць, нішто яе не клапоціць, нішто не хвалюе, не страшыць. Ці то яна не разумее, куды і на што ідзе, ці то... Зрабілася страшна, аднолькава страшна. І ад таго, што яна такі не разумее небяспекі, і таму можа заваліцца на першым жа пасту. І ад думкі, што яна не тая, за каго выдае сябе. Разумела, недарэчнасць гэтага падазрэння, яна ж прыляцела з вялікай зямлі, можа, з самой Масквы, не адна, была шыфроўка камандаванню брыгады. Я залюбавалася яе тварам. У сне ён быў яшчэ прыгажэйшы, белы-белы, у кароне залацістых, чуць кучаравых валасоў, з чорнымі, як падмаляванымі бровамі, якія нахмурна сышліся над пераноссем. А вусны прыпухлыя, як у дзіцяці, трохі як бы пакрыўджана надзьмутыя сакавітыя, што малініны, ніколькі не засмяглая цпякота, як у мяне. З прыступам страху і рэўнасці я падумала, што... Такія вусны хочацца пацалаваць, што для мужчыны, для хлопца, гэта вялікая спакуса. Маша Варухнула ногою і пересмикнулася до болю. Мухи сіли на її ноги, на парези. Спочатку інстинктивно я догнала мух і сляпнів, але зірнула на її колені, на білі ноги вишей коленів, і відчула, що ненавиджу гэтые выпіставаныя гладкія ногі. Жах! Упершыню я вяла чалавека, якога ненавідзела. Інакш ненавідзела, чым ворагам, але ўсё ж пачуццё гэтае іначай назваць нельга было. Яны прыляцелі 4 дні назад. Што ўначы будзе самалёт, пра гэта мы ведалі яшчэ ў дзень, бо нас, штабнікоў, я лічылася ва ўзводзе разведкі, але калі не хадзіла на заданне, то памагала або на кухні, або ў шпіталі, паслалі на ржавае балота, каб нарыхтаваць галля для кастроў. Летняга аэрадрома ў нас не было. Летні аэрадром быў далёка на палесе, недзе каля Даманавіч. Адтуль часам сувязныя прыводзілі гасцей, але часцей за ўсё госці спускаліся да нас з неба. З'яўленне іх было святам у нашым нялёгкім, часам аднастайным жыцці, бо і вайна ўрэшце робіцца заняткам сумным, аднастайным. Галлё мы нарухтоўвалі радасна, весела. Ржавае балота было амаль сухое, заросла беразняком, тым балотным, што не вырастае вялікім, і гэтым жа сасоннікам. Але там, дзе заставалася вада, яна сапраўды была ржавая, брудна-чырвоная, як бы змешаная з крывёю. Хлопцы даказвалі, вада, маўляў, таму такая, што пад балотам залежы жалезнай руды. Часам зацята спрачаліся на гэты конт, ды потым у атрад прыйшоў настаўнік гісторыі дзядкоў і растлумачыў, што на балоце сапраўды можа быць руда, але не натуральная, прывазная, рэшткі руды. Прывозілі яе па Дняпры запарожскія казакі ў нетры беларускіх лясоў, выпальвалі драўляны вугалі, плавілі метал. Недарэмна ў міжрэччы некалькі вёсак маюць назву Рудня. З яго тлумачэннем згадзіліся. На балоце ўзвышалася некалькі выспаў курганоў, зарослых альхоўнікам, і выспы гэтыя не пясчаныя, а з жужаля шлаку. Пэўна, ад жужаля гэтага і рэшткаў руды за 300 гадоў паржавела вада. Легенда, што тут кавалі сваю зброю вольныя казакі, падабалася, мы адчувалі сябе нашчадкамі тых далёкіх, мужных, смелых людзей, якія больш за жыццё любілі волю. Увечары я сама папрасіла Валодзю Арцюка ўзяць мяне на балота сустракаць гасцей з вялікай зямлі. А поўначы запалілі кастры, размешчаны яны былі так, каб утвараўся ўмоўны сігнал, бо год назад, у 42-м, калі партызаны не мелі яшчэ вопыту і надзейнай радыёсувязі, былі выпадкі, калі немцы і паліцаі, убачыўшы партызанскія кастры, раскладвалі свае непадалёку і ўводзілі лётчыкаў у зман. У нашай зоне так трапіла да ворага дыверсійная група. Хлопцы вялі цяжкі няроўны бой, і з 7 толькі 2 вырваліся з фашысцкай пасткі. Ноч была па-летняму цёплая, зорная. Фантастычна, як у глыбокай старажытнасці у баявым стане войска гарэлі кастры. Не вельмі яркія, дым не ўзнімаўся ўгору, а слаўся па балоце, цягнуўся доўгімі пасмамі. Калі кастроў засталіся пэўныя людзі па адным каля кожнага, каб падкідваць галлё, спачатку сыраватае падтрымліваць жар, а пасля, калі пачуецца шум матораў, сухое, якое ўспыхне як порах. Астатнія нас было нямнога, менш, чым звычайна. Часам, калі сустракалі гасцей, выходзіў ледзь не ўвесь штабны атрад. На гэты раз выйшлі толькі начальнік штаба Маскаленка і разведчык. Ляжалі на краі балота ў бярэзніку, гатовыя да любых нечаканасцей. Нават мяне, Арцюку, зброіў нямецкім аўтаматам. Не было ратунку ад камароў і мышкары, заядалі проста, лезлі ў рот, у нос. Тая вясна і пачатак лета былі вельмі ж камарыныя. У лагеры мы пакутавалі ад такой навалы. Але я, здаецца, нават на мышкару не зважала. Я чакала той самалёт з нецярплівым хваляваннем, быццам на ім мог прыляцець самы родны мне чалавек. Побач са мной ляжаў Валодзя Арцюк, няспынна курыў смярдзючы тытунь, каб уратавацца ад камароў, пускаў дым на мяне, ад чаго я кашляла. Валодзя быў вялікі бабнік, ніводную дзяўчыну не прапускаў, каб не зачапіць, не памацаць. Але да мяне ніколі не заляцаўся. Мяне гэта раней нават засмучала, няўжо я горшая за ўсіх. Але тут Валодзя чамусьці працягнуў руку, знайшоў маю руку, сціснуў яе і здзіўлена спытаў: «Чаму дрыжыш? Холадна? Я дам табе свой фрэнч». Фрэнч на ім быў адмысловы. Такія насілі афіцэры царскай арміі. Але здзіўляла, што фрэнч зусім новенькі. У атрадзе ламалі галовы, дзе Валодзя мог раздабыць такую напратку. Нямецкі мундзір, нават генеральскі, нікога не здзівіў бы, але такі. Нехта прыгадаў, што ў рэчыцы жыве ўдава царскага палкоўніка. Хлопцы рагаталі: «Валодзя, ці не да палкоўнічыхі ты кліны падбіў?» Арцюк таямніча посміхаўся. Самалёт прыляцеў дакладна, недзе каля гадзіны ночы, як і чакалі яго, падлічыўшы, колькі часу зойме палёт ад лініі фронту, якую трэба пераляцець, калі сцямнее. Я нічога яшчэ не пачула, а Валодзя ўжо ўскочыў на ногі, даў каманду партызану каля бліжэйшага кастра, і праз мінуту агонь шугануў у неба, рассыпаючы вясёлыя іскры. Над другім кастром далі ад нас полымя расло не ў гору, а ў бакі, і іскры чамусьці разліталіся ў бакі, і не так імкліва, і па колеры былі інакшы, некі сінія, мабыць, з-за дыму, што слаўся над балотам. Але не было калі любавацца кастрамі. Самалёт гудзеў над намі, каротка міргнуў зялёным вокам, што азначала: «Вашы сігналы прыняў, парашутыстаў выкінуў». Мы пабеглі па балоце да таго месца, дзе па нашых разліках павінны прызямліцца госці. Я ўбачыла яго парашут у небе. На міг ён закрыў чырвоную Венеру, што ззяла над чорнай сцяной лесу. Можа, таму і выбегла дакладна і трохі не сутыкнулася з парашутыстам, які скручваў свой парашут. Я наскочыла на дрыгву і мяне пад нагамі зачаўкала. Парашутыст упаў у траву, і я пачула трохі спалоханы хрыплы жаночы голас: «Стой, страляю!» Я засмяялася ад радасці, што я сустрэла першае, што пасланец дзяўчына, і на поўны голас крыкнула пароль: «Суздаль!» Яна адказала не адразу: «Ашхабад!» Але я і не чакала адразу. Яна не паспела падняцца, а я ўжо была каля яе. Мы абняліся як сёстры, Я цалавала яе, як закаханай, у вусны, у вочы, у лоб, горача, удыхаючы зусім не нашыя лясныя партызанскія пахі. Ад яе пахла па-мірнаму, па-жаночы, добрым мылам, некай іншай парфумай, новымі рамянямі, свежым адзеннем, з якога не выветрыўся яшчэ своеасаблівы складскі дух, яшчэ нечым, што засталося маёй памяці ад далёкага даваеннага часу. Маё імя Маша. Першая прадставілася яна, вызваліўшыся з маіх абдымкаў і хаваючы глыбокую кішэню камбінезона пісталет. А я Валя. І мы па-дзявочы радасна засмяяліся, здзівіўшы Володзя Арцюка, які падбег да нас. Ён агледзеў змроку ночы гостю, паціскаючы ёй руку, весела свіснуў: «О, ха, вун якіх анёлаў нам Бог пасылае!» Іх прыляцела трое: дзве дзяўчыны і хлопец. Другая дзяўчына, Нюра, у супрацьлегласць Машы была маленькая, худзенькая, непрыкметная, гэткая ж, як і я. Спусцілася яна з рацыі. Хлопца я лічы не бачыла, бо ён не падышоў да кастра і з лагера знік у тую ж ноч, пэўна, на світанні, калі мы яшчэ спалі. Нікому нават імя свайго не пакінуў. Клаўдзя, кухарка, яка ведала ўсё на свеце, увогуле баба была з доўгім языком, за што ёй неаднойчы перападала ад камандзіра, з вялікім сакрэтам сказала мне, што радыста разведчыкі павялі ў Чарнігаў. Машу я забрала ў сваю зямлянку, бо ў летніх буданах было поўна камароў, а яна баялася іх, адмахвалася рукамі. Мені смяшыла гэтая яе боязь, яе непрактычнасць. Прыемна было апекаваць яе, як малую. Зусім іншая была Нюра, маўклівая, спрытная, умелая. Адразу відно, што не ўпершыню ёй такая камандзіроўка да партызан. Нюра начавала ў штабной зямлянцы. Клаўдзя сказала, што на світанні яна выходзіла на сувязь. Правярала рацыю. Пасланцоў з асобым заданнем, асабліва разведчыкаў для горада, трымалі ў атрадзе так, каб як можна менш людзей з імі сутыкалася. Ваенны час не забывалі, што і ў партызаны можа прабрацца шпіён. Гэтак трымалі Нюру, хоць была яна ў нас адны суткі і знікла гэтак жа, як і радыст уначы. А Маша заставалася. Удзень хадзіла па лагеры і з дзіцячай цікавасцю разглядала ўсё і ўсіх: зямлянкі, буданы, майстэрню, міны, кухню, шпіталь, партызан, жанчын больш пільна, чым хлопцаў. Але ўсё адно хлопцы хадзілі за ёй следам і ажно аблізваліся, як каты. Хых! Прыгожая, незвычайная, о, гладкая, белая. У новенькім камбінезоне не тое, што мы пракураныя, прасмаленыя, абтрэпаныя, з парэпанымі рукамі і нагамі, аблупленымі насамі і худзенныя, адно маслакі тырчалі. Хлопцы крыўдна жартавалі: о, няма за што і патрымацца. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.